第九课，生词，七十三页。 Tête, tête, vaivra, vaivra, Adama, Adama, col, col, acol, acol.Vaishmor, Vaishmor. Delet, Delet. Ha, Ha. Eneni, Eneni. Lechem, Lechem. Hinenu, Hinenu. Hinenu.Hinenu, achalnu, achalnu, achaltem, achaltem, achalten, achalten.